अचित्रादि प्रकरण का 171 नंबर श्लोक निकालो। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्युनतिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया सर्वभूतानि विज्ञानमया सर्वभूतानि विज्ञान मयास्ति हृदये स्थितः तदुपादानभूतेश तत्र विक्रियते खलु देहादिपञ्जरं यन्त्रम् तदारोहोऽभिमानिता विहितप्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिर्भ्रमणं भवेत् विज्ञानमयरूपेण तत्प्रवृत्तिस्वरूपतः स्वशक्तिषु विक्रियते मायया ब्राह्मणं हितत् अन्तर्यमयतीत्युक्त्या अयमेवार्थश्रुतौ श्रुतः पृथ्व्यादिषु सर्वत्र न्यायोऽयं ज्योतिषां धियाम्। ये चल रहा था कि ये जो अंतर्यामी अर्थात जो आनंदमय वही सबसे अंतर्यामी है, कैसा है इसके विषय में बता दिया है। यहां कह रहे हैं कि यत्र अंतर्यामी अयम यत्र येया वासनया यथा विक्रियते तथा अवश्यम भवति न संशयः। कहा कि ये अंतर्यामी ही जैसी वासना होती है, वासना का जैसा आकार होता है उसी प्रकार से उस वासना के ही आकार का बन जाता है। जिस प्रकार से कामनात्मक हो, क्रोधात्मक हो, लोभात्मक हो या और अन्य किसी प्रकार की विषयाकार हो, भोगाकार हो, ज्ञानाकार हो, उपासनाकार हो, अनेक प्रकार की जो वासनाएं हैं, वासना कहो, वृत्ति कहो, उस वृत्ति के अंदर जो चैतन्य है उस वृत्ति के आकार को प्राप्त करता है। जैसी हवा या आकाश गोल नली होगी तो गोल दिखाई देगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उस प्रकार से दिखाई देगा। वो जो नलिका है उस नलिका का आकार उस आकाश में या वायु में भासता है। उसी प्रकार से यहां भी जैसी वासनाएं होगी उस वासना के अनुसार ही अंदर जो आनंदमय है वो आनंदमय उसी प्रकार से भासता है। इस प्रकार से इसमें कोई संदेह नहीं है, इस प्रकार ऊपर बता करके अब यहां उसके लिए स्मृति का भी उदाहरण दे रहे हैं कि एवं अंतर्यामी प्रतिपादिकाम श्रुतिम उपन्यस्य स्मृतिम अपि उपन्यस्यति। जो श्रुति ने उपपादन किया अर्थात बताया कि ये अंतर्यामी, यही जो आनंदमय है ये अंतर्यामी है, ऐसा श्रुति ने सिद्ध कर दिया। अब स्मृति का भी, स्मृतिकारों ने भी ये बता दिया, ये बता रहे हैं। तो ये गीता का जो सातवां अध्याय है उसका ये मंत्र है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदिशीर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। यहां कह रहे हैं कि सर्वभूतानां ईश्वरः, हे अर्जुन, हृदिशे तिष्ठति। हे अर्जुन, इस संपूर्ण प्राणी मात्रों के हृदय के अंदर ईश्वर ही रहता है, तिष्ठति अर्थात रहता है, क्योंकि जीव जो है, जीव में जो चैतन्य है वो चैतन्य ही ईश्वर है। उस चैतन्य के कारण ही जीव शरीर का अभिमान करने के कारण जीवपना उसके अंदर आ जाता है। तो इसलिए कहा कि ये शरीर और जीव इनमें चैतन्य का ही वास होता है, चैतन्य की ही सत्ता होती है, और वो चैतन्य ही क्या है, ईश्वर है, उसी को ही आनंदमय कहा गया है। इसलिए कहा कि ईश्वर सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम सर्व प्राणीनाम, जितने भी प्राणी हैं अर्थात प्राणायन करने वाले, श्वास लेने वाले, उनके हृदय के अंदर ईश्वर होता है। और ईश्वर क्या करता है, तो माया यंत्रारूढ़ानी भ्रामयन, सर्वभूतानी माया यंत्रारूढ़ानी भ्रामयन, वो ईश्वर इन सभी भूतों को, सर्वभूतानी सभी प्राणी मात्रों को, उस माया रूपी यंत्र के ऊपर आरूढ़ करके क्या करता है, भ्रामयन भ्रमण कराता है अर्थात घुमाता रहता है। तो इस प्रकार से ये ईश्वर ही करने वाला है अर्थात यही अंतर्यामी ही इसके अंदर रह करके इसका यही अपनी माया शक्ति के द्वारा सभी को इस शरीर से निकालता है, दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ये शरीर ही क्या है, माया का यंत्र है। क्या आगे बताएंगे कि ये शरीर ही माया का यंत्र है, और इन शरीरों में ही इसका क्या होता है, भ्रमण होता रहता है। इसलिए कहा कि वही अंतर्यामी ही सभी के अंदर रहकर कि इन सभी का यमन करता है, यही उसका यमन है। इस प्रकार से यहां बताकर सर्वभूतानाम इति पदस्य अर्थम आह, अब यहां सर्वभूत जो पद दिया है ऊपर, सर्वभूतानाम, ये सर्वभूतानाम जो पद दिया है इसका अर्थ इस श्लोक के द्वारा पंचदशीकार कर रहे हैं, सर्वभूतानि विज्ञानमया ते हृदय स्थिताः तत्उपादान भूतेश तत्र विक्रियते खलु। कहा कि सर्वभूतानि विज्ञानमया, अर्थात जो जो भी उत्पत्तिवान है वो भूत है, भूत जो उत्पन्न हो चुका है उसी को ही भूत कहते हैं। भूभवती अर्थात जिसके अंदर भी होनापन है, या जो भी दृश्य है, जो भी कथन किया जा सकता है, वो सब भूत, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, वो तो हम अपने दृष्टि से उसके ऊपर चेतनता का और जड़ता का आरोप करते हैं। हम अपने को चेतन देखते हैं इसलिए उनको जड़ देखते हैं, और उनको जड़ देखते हैं उसके दृष्टि से अपने को चेतन समझते हैं। परंतु ईश्वर के दृष्टि से, आनंदमय के दृष्टि से जड़ चेतन भाव नहीं है। जड़ चेतन भाव जो है वो जीवों के दृष्टि से है, जो क्रियायुक्त होता है उसको हम चेतन कहते हैं, और जिसमें क्रिया नहीं होती है उसको हम जड़ कहते हैं। परंतु ईश्वर के दृष्टि से ये जड़ चेतनता का भेद नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र समान रूप से होने के कारण ईश्वर तो ईश्वर के दृष्टि से कोई ही जड़ या कोई चेतन नहीं है, क्योंकि ईश्वर अपने को चेतन नहीं मानता है। हम अपने दृष्टि से ईश्वर में चेतनता का आरोप करते हैं, ज्ञानता का आरोप करते हैं, सत्ता का आरोप करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्वभूतानि विज्ञानमयाः ते हृदये स्थिताः, जो सभी प्राणी मात्र का जो विज्ञानमयाः अर्थात हृदय पुंडरिक में जो स्थित है, हृदये स्थिताः विज्ञानमयाः अर्थात हृदय के अंदर जो विज्ञानमय, ये विज्ञानमय का मतलब विशेष ज्ञानमय। विज्ञान किसको कहते हैं? जो विशेष ज्ञान है, या विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम, क्या विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम, ये जीव ही क्या है? विज्ञान है। आत्मा का जीव रूप से जो ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। जो आप अपने को मैं जो कह रहे हो कि नहीं है, ये आपका जो मैंपना है, जो अहमपना है, ये अहम क्या है? विज्ञान है, क्योंकि ये विशिष्ट ज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान इसलिए क्योंकि इसमें आत्मा और अविद्या, अविद्या विशेषण और आत्मा विशेष्य, ये विशेषण और विशेष्य दोनों मिलकर के विशिष्ट होता है। जो विशिष्ट होता है उसी को ही विज्ञान कहा जाता है। अर्थात आत्मा का मैं के रूप से, अहम के रूप से जो आपको अनुभव हो रहा है, ये अनुभव होना विज्ञान है। ये जो अनुभूति आप जो कर रहे हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, ये क्यों कर रहे हैं? तो अविद्या के कारण कर रहे हैं। अविद्या विशेषण लग गया है आपको, जब अविद्या विशेषण लगेगा तब आपको अपना अस्तित्व का अनुभव होगा। यदि अविद्या का विशेषण नहीं लगा तो आपको अपने अस्तित्व का बोध नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। तो इसलिए कहा है कि ये जो विज्ञानमय है, विज्ञानमय है अर्थात विशेषण की प्रचुरता, मैं शब्द यहां भी दिया है, इसमें प्रचुरता किसकी? अविद्या की। अविद्या की क्या है? बहुलता है। क्या? कैसी बहुलता? पहला तो कहता है जीवो हम, फिर कहता है देहो हम, फिर कहता है ब्राह्मणो हम, क्षत्रियो हम, स्त्रियो हम, पुरुषो हम, ये सब क्या है? ये अविद्या की प्रचुरता है। अर्थात ये अविद्या के कारण ही आप अपने को, क्योंकि शरीर क्या है शरीर को आप जानते नहीं है, जीव क्या है जीव को आप जानते नहीं है, ब्राह्मण क्या है क्षत्रिय क्या है शूद्र क्या है ये इसको भी आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप अपने को उस प्रकार से मानते हैं। न जानना ही क्या है, अज्ञान है। क्या न जानना ही अज्ञान है, और न जानने के कारण ही आप अपने को कुछ भी मान रहे हैं, रोगी निरोगी स्थूल क्रूश आदि आदि। ये जो धर्म आप अपने में जो आरोपित कर रहे हैं, क्यों? तो अपने को नहीं जानते हैं, और जिसका आरोप कर रहे हैं उसको भी नहीं जानते हैं। ये जिसका आरोप कर रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है इसको नहीं जानते हैं, और जिसके ऊपर आरोप कर रहे हैं उसके ऊपर वो भी इस धर्मवान है या नहीं है इसको भी आप नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से कहा है कि ये जो विज्ञानमय है, अर्थात जो जीवपना है, जीवपना विज्ञानमय का मतलब क्या, जो आपके अंदर अहमपना आ जाता है वह सर्वभूतानी अर्थात सभी में है। ये बात नहीं है कि जो चलने वाले फिरने वाले हैं उसी में ही है, नहीं, जड़ में भी है। क्या विज्ञानमयता जो है वो जड़ में भी है। हाँ, वहां यह है कि अभिव्यक्ति का साधन नहीं होने के कारण वो अभिव्यक्त नहीं है, और इसमें इन शरीरों में अभिव्यक्ति का साधन होने के कारण इसमें वो व्यक्त है। केवल अंतर इतना ही है जड़ चेतन का, एक में अभिव्यक्ति होती है और एक में अभिव्यक्ति नहीं होती है, बस इतना ही अंतर है, बाकी जड़ चेतन में कोई अंतर नहीं है। तो यहां कह रहे हैं कि सभी हृदय के अंदर ये जो विज्ञानमय है वो विज्ञानमय ही क्या है, स्थित है, अर्थात यही आत्मा विज्ञान के रूप से अर्थात जीव रूप से स्थित है। इसके अंदर भी विज्ञानमय नहीं होता तो ये बढ़ते कैसे, नष्ट होते कैसे, उत्पन्न होते कैसे? तो कहने का तात्पर्य है कि ये भी शरीरवान है, परंतु इस शरीर में अंतर इतना ही है कि मनुष्य शरीर में पंच कोशों का पूर्ण विकास है, इसलिए यहां ज्ञान हो जाता है, परंतु उसमें पंच कोशों का पूर्ण विकास नहीं है। क्या उसमें केवल अन्नमय कोश है? क्या उसमें केवल अन्नमय कोश है, इसलिए अन्नमय कोश रूप जो शरीर है वो शरीर दिखाई देता है, वो शरीर रूप बन जाते हैं, परंतु दूसरे कोश नहीं है। जो पशु पक्षी आदि है उसमें किसी में तीन कोश है किसी में चार कोश है, केवल मनुष्य मात्र में ही पंच कोश है, और पंचकोश पूर्ण विकसित रूप से है, इसलिए यहां पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। कह रहे हैं कि इस प्रकार से, परंतु चैतन्य उसमें क्या है, स्थित है, तत् उपादान भूतेश तत्र विक्रियते खलु। उन भूतों में जो उपादान है, उपादान का मतलब होता है कार्य के पूर्व क्षण में जो स्थित है, जो कार्य का आकार को धारण करता है या जिससे कार्य उत्पन्न होता है उसको उपादान कहा जाता है। जैसा घट का उपादान क्या है, मिट्टी, क्योंकि मिट्टी के बिना घट हो नहीं सकता है। इसलिए जैसा मिट्टी घट का उपादान है, सोना आभूषण का उपादान है, सूत वस्त्र का उपादान है, इसी प्रकार से ये चैतन्य भी, आनंदमय भी या ईश्वर भी इस शरीरों का उपादान है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तत्र विक्रियते खलु, इसलिए वहां उसमें हृदय में रह करके उस हृदय के आकार का बन जाता है, और फिर इंद्रिया उससे उत्पन्न होती है, तो वो हृदय उस इंद्रिय के आकार का होता है, फिर इंद्रिया विषयाकार बन जाती है, तो चैतन्य भी, ये ईश्वर भी क्या बन जाता है, चैतन्याकार बन जाता है। इसलिए तो वेदांत में ये प्रक्रिया है, प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य, प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्रावच्छिन्न चैतन्य, ये तीनों चैतन्य एक ही है। क्या ये तीनों चैतन्य कोई भिन्न भिन्न नहीं है? उसके लिए दृष्टांत दिया, जैसा कुआ है, कुआ क्या कुआ है, और कुएं में जल भरा हुआ है, जल नहीं हो तो उसको कुआ कहा जाएगा, गड्ढा कहा जाएगा, कुआ नहीं कहा जाएगा। तो कुएं का जो जल है, वो कुएं का जल आपने ट्यूबवेल से निकाला, वो जल कहा गया नाली, जो केदार बना हुआ है, एक नाली बनी हुई है, उस नाली में पड़ा, और नाली से जाकर के खेत में गया, और खेत में जैसे जैसे आपने वो केदार बनाए हैं, आकार बनाए हैं, उस आकार का वो बन गया, जल जो है उस आकार का बन गया। वहां गोलाकार या चौकोनी आकार वाला वो दिखाई दे रहा है, नाली से जो जा रहा है वह लंबायमान दिखाई दे रहा है, कुएं के अंदर जो है वो गोलाकार दिखाई दे रहा है, आकार भिन्न भिन्न भास रहा है। तो जो कुआ है, कुएं के अंदर जो चैतन्य है, कुआ से ही पानी निकला गया है, इसलिए कुआ के स्थान पर क्या है, प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाता, प्रमाता का मतलब जीव, क्या प्रमाता का मतलब जीव, इस जीव के अंदर जो चैतन्य है, जिसके कारण प्रमात्रीपन इसके अंदर आ गया है, और उस प्रमाता से ही निकला हुआ चैतन्य हमारे वृत्तियों के द्वारा, हृदय से, हृदय में ये चार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, क्या ये चार नालियां निकली, और उसमें जाकर के एक नाली में अहम कहलाया, दूसरे में बुद्धि कहलाया, तीसरे में मन और चौथे में चित्त। पहली ये चित्ताकार बन गया या मनाकार बन गया, और फिर वहां से इंद्रियों में आ गया, तो इंद्रियों के आकार का हो गया, चक्षु में आ गया तो चक्षु के आकार का, कान में आ गया कान के आकार का, फिर यहां से विषयों में गया, घट में गया घटाकार बन गया, पट में गया पटाकार बन गया। अब चैतन्य में क्या अंतर है, क्या चैतन्य में अंतर नहीं है, चैतन्य एक ही है। अंतर भेद किसके अंदर है, उपाधि के अंदर। खेत में जाकर के उस खेत की उपाधि लग गई, नाली में जाकर के नाली की उपाधि लग गई, और कुएं में जाकर कुएं की उपाधि लग गई, उपाधि में भिन्नता है परंतु जल में भिन्नता नहीं है। इसी प्रकार से यहां भी उपाधि में भिन्नता है, उपाधि से ही प्रमात्रिपन आ गया, उपाधि से ही प्रमाणपन आ गया, उपाधि से ही प्रमेयपन आ गया। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार से विक्रियते खलु, ये विकारवान परिणामवान दिखाई जरूर देता है। टीका में देखो, सर्वभूतानि इति ते च हृदय पुंडरीके स्थिताः, अर्थात वह ही अर्थात जो ईश्वर है या आनंदमय है, ये आनंदमय ही इस हृदय पुंडरीक में क्या है, स्थित है, स्थिर है। इस पर शंका करते, ननु तेषां कुतो हृदय स्थानम इति आशंक्य, कहा कि कुतो हृदय स्थानम, हृदय स्थान में कहां होता है, ऐसी आशंका करते हैं। तो कहते हैं कि हृद्यंतर्यामिनः विज्ञानमयाकारेण परिणामादि इति आह, परिणामात इति आह, कहां है तो हृद्यंतर्यामिनः अर्थात हृदय के अंदर, हृदयांतर अर्थात हृदय के अंदर, यामिनः अर्थात यमन करने वाला, इस हृदय को स्थिर करने वाला, हृदय को सत्ता देने वाला। हृदय है कि नहीं है, हृदय है जो आप कहते हो, तो उसके अंदर हृदय की जो सत्ता है, हृदय के अंदर जो हैपना लाने वाला जो है, वो उसके अंदर है कि नहीं है, उसके अंदर है। तो कह रहे हैं कि हृद्यंतर्यामिनः विज्ञानमयाकारेण, जो हृदय के अंदर जो है, जो यमन करने वाला है, वही विज्ञानमयाकारेण, विज्ञानमय के आकार का, अर्थात जीव भाव, जीवपना हृदय के अंदर होने से उसके अंदर अल्पता का भाव आएगा कि नहीं है। उपाधि लग गई तो उपाधि क्या करती है, अल्पता लाती है, परिच्छेद परिच्छिन्नता लाती है, क्या लाती है, परिच्छिन्नता लाती है, छोटापन लाती है। जैसी उपाधि होगी वैसा ही वो छोटा दिखाई देता है, अपने आकार का आरोप उस वस्तु पर करती है। या हृदय की उपाधि लगने के कारण जो ईश्वर है वो हृदय के आकार का बन गया, हृदय के आकार का बनने के कारण ही ये विज्ञानमय कहलाया, क्या कहलाया, विज्ञानमय कहलाया। तो कह रहे हैं कि विज्ञानमय आकारेण परिणामात, ये उसका क्या है, परिणाम होता है, विज्ञानमय आकार का परिणाम को प्राप्त करता है, इस प्रकार से ये कहा गया है। इसलिए यही क्या है, उसका उपादान है। ये नहीं होगा तो हृदय होगा क्या, ये नहीं होगा तो हृदय नहीं हो सकता है, और हृदय नहीं होगा तो जीव भाव होगा, विज्ञानमय होगा, विज्ञानमय भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यही इसका क्या है, उपादान है। यंत्रारूढ़ानी इत्यत्र यंत्रारोह शब्दयोः अर्थम आह। अब यहां यंत्रारूढ़ानी, ये जो कहा है ऊपर, यंत्रारूढ़ानी माया, या यंत्र और आरूढ़, ये जो दो शब्द दिए हैं, तो उसका अर्थ यहां शब्दार्थ करते हैं कि उस शब्द का क्या अर्थ है, यंत्र क्या है और उस पर आरूढ़ होना क्या है, इसको यहां बता रहे हैं। देहादि पंजरम यंत्रम तदारोहो विमानिता वीत प्रतिषिद्धेशु प्रवृत्तिर्भ्रमणम भवेत। कहा कि देहादि पंजरम यंत्रम, ये देहादि पंजर जो है, पंजर का मतलब एक साफड़ा, हड्डियों का साफड़ा, पिंजरा, पिंजरा भी कह सकते हैं, पंजर का मतलब पिंजरा भी कहते हैं, इसलिए तो शरीर को कोई कोई कवि जो है पिंजरा कहते हैं कि नहीं। पिंजरे में ये क्या है, पक्षी बंद किया हुआ है, जीव को, जीव क्या है, पक्षी है, पक्षी जीव जो है वो पक्षी है और देह उसका क्या है, पिंजरा है। तो कहा कि देहादि पंजरम यंत्रम, ये यंत्र क्या है, तो देहादि पंजर, पंजर ये भी कहते हैं कि ये जो पंचभूत का बना हुआ है इसलिए पंजर, अर्थात इस पंचभूतों से निर्माण हुआ इसलिए भी पंजर कहते हैं। क्या, पंचभूतों से निर्माण हुआ इसलिए भी ये पंजर है। तो यही क्या है, यंत्र है। द्यादि पंजरम यंत्रम तदारोहो अभिमानिता, और उसके ऊपर आरूढ़ होने का मतलब क्या, तो अभिमानिता अर्थात अभिमान करना, ये अभिमान करना ही आरूढ़ होना है। देहो हम कहते हैं कि नहीं, मनुष्यो हम कह रहे हैं, तो ये जो आपके अंदर अभिमान आ गया अर्थात देह का अभिमान करके आप देहो हम कहते हैं, मनुष्यो हम कहते हैं, पहला तो आ गया जीवो हम, फिर आ गया देहो हम, तो ये देह ही यंत्र है और इसका अभिमान करना ही क्या है, आरूढ़ होना है। देह पहला आ गया कि नहीं, मनुष्य हम कहते तो मनुष्य पहला अर्थात देह आ गया कि नहीं पहले, और उसके बाद अहम आ गया, तो देह के ऊपर आरूढ़ हो गई कि नहीं हुई है, देह के ऊपर ऊपर गए ना, मतलब देह के बाद अहम आ गया तो देह के ऊपर आरूढ़ हो गए। तो कह रहे हैं कि ये जो इसका अभिमान करना है, ये अभिमान करना ही इस देह रूपी यंत्र के ऊपर आरूढ़ होना है, चढ़ना है। और फिर विहित प्रतिषिद्धेशु प्रवृत्तिर भ्रमणम भवेत, फिर भ्रमण क्या है, यंत्रारूढ़ानी माया भ्रामयन, कहा है कि नहीं है, ये भ्रमण क्या है, तो कहते विहित प्रतिषिद्धेशु प्रवृत्ति ही, विहित प्रवृत्ति और प्रतिषिद्ध प्रवृत्ति, निषिद्ध प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब वृत्तियों का प्रकर्ष होना। क्या, अर्थात जो वृत्तियां है, भाव है, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, जो भाव है ये भाव ही क्या वृत्ति है, और इन वृत्तियों का जो प्रकर्ष है अर्थात उसके अंदर क्या, जो उत्कर्ष, ऊपर उठना अर्थात बहना, क्या बहना, तो कह रहे हैं कि विहित प्रतिषिद्धेशु, शास्त्र के अनुसार और लोकानुसार, ये दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, क्या शास्त्रानुसार या लोकानुसार। तो एक तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति होगी या एक तो लौकिक प्रवृत्ति होगी, लौकिक प्रवृत्ति का शास्त्र निषेध करता है और विहित प्रवृत्ति का शास्त्र विधान करता है। विहित प्रवृत्ति उसको कहते हैं कि जो आत्मानुकूल प्रवृत्ति है, परमात्मानुकूल जो प्रवृत्ति है, अर्थात भाव कहो, इच्छा कहो, ज्ञान कहो, प्रेम कहो, जो भी कहना है वो तो सब प्रवृत्ति ही है। ज्ञानात्मक प्रवृत्ति हो, प्रेमात्मक हो, धर्मात्मक हो, ये सब ईश्वर अनुकूल प्रवृत्ति है। इस ईश्वर अनुकूल प्रवृत्ति का शास्त्र विधान करता है। क्या ये आत्मानुकूल प्रवृत्ति है? क्योंकि इस प्रवृत्ति से जीव आत्मा के ओर चलने लगता है, आत्मा का आनंद प्राप्त कर सकता है, आत्मा का सुख प्राप्त कर सकता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शास्त्र ने यही कहा है कि इस मनुष्य शरीर में आकर के क्या करना चाहिए? परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, चाहे जिस रूप से भी हो। तो ये परमात्मा की ओर जाने वाली जो वृत्तियां हैं वो विहित वृत्तियां हैं, विहित प्रवृत्तियां हैं। और जो देह की तरफ चलने वाली जो वृत्तियां हैं वो निषिद्ध वृत्तियां हैं, प्रतिषिद्ध वृत्तियां हैं, अर्थात ये भटकाने वाली है, दुख देने वाली है। प्रतिषिद्ध इसलिए कहा क्योंकि इन वृत्तियों से दुख ही मिलेगा। देह का चिंतन कर रहा है, नाम के रूप में, रूप के रूप में, गुण के रूप में, धर्म के रूप में, जाति के रूप में। इस प्रकार से ये जो लोक लौकिक प्रवृत्ति है, ये जो प्रवृत्तियां है अलौकिक, लौकिक का मतलब दैहिक, इस शरीरों को लेकर के जो चिंतन है या भाव है, ये सब शास्त्र इसका निषेध करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा के दूर ले जाती है, परमात्मा से दूर ले जाती है। क्या ये परमात्मा से दूर ले जाएगी कि नहीं? संसार में जो देह का चिंतन करने लगेगा तो क्या वो परमात्मा का, आत्मा का चिंतन कर पाएगा? तो आत्मा छूट जाएगा, आत्मा से दूर जाएगा। इसलिए इन वृत्तियों का शास्त्र क्या करता है? निषेध करता है। इसलिए कहा है कि विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्ति ही भ्रमणम भवेत। ये जो प्रवृत्तियां है इसी को ही भ्रमण कहा गया है। देहादिति भ्रामयन इति पदे प्रवृत्ति अर्थम आहो। ये भ्रामयन ये जो पद दिया है इस पद का ही यहां अर्थ बता दे हैं। जो प्रकृति अर्थम आहो अर्थात इसका जो प्रवृत्तियां हैं ये प्रवृत्ति ही इसकी प्रकृति है, अर्थात भ्रामयन की। भ्रमण क्या है? तो कभी विहित प्रवृत्ति में रहता है या तो कभी अनिषिद्ध प्रवृत्ति में रहता है। तो ये दोनों प्रवृत्ति में ही क्या करता है? वो भटकता रहता है। और ये दोनों भी क्या है? माया की ही है, चाहे विहित प्रवृत्ति हो चाहे निषिद्ध प्रवृत्ति हो। क्या ये दोनों भी माया की ही? क्योंकि अविद्या से ही निकली है कि नहीं है? अविद्या के ही गुणों का कार्य है। ये जो हमारे अंदर भाव निर्माण होते हैं ये किससे होते हैं? ये जो माया है इस माया के गुणों से ही होते हैं, गुणों के ही कारण होते हैं। जो हमारे संस्कार है उस संस्कारों के साथ इन गुणों का संबंध होता है, तो ये संस्कार ही प्रवृत्ति के रूप में अनुभूत होते हैं, भावों के रूप में अनुभूत होते हैं। भाव कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वासना संस्कार, यही प्रवृत्ति कहलाते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि वीतेति इदानीम निच प्रत्यय प्रत्यय माया पदयो हो अर्थम आहो, ये निच प्रत्यय है। और उसी से ही निच प्रत्यय माया पदयो हो, अर्थात माया जो पद है ये निच प्रत्यय ही इसका अर्थ है, अर्थात इसी से ही वृत्त शब्द बन जाता है, वृत्त से ही वृत्ति शब्द बन जाता है, वृत्त शब्द बन जाता है, वृत्त के बाद फिर प्रत्यय लग करके वृत्ति बन जाता है, प्र उपसर्ग है। तो कहने का तात्पर्य है कि यही इसका क्या है, अर्थ है। विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः स्वशक्तेशो विक्रियते माया ब्राह्मणम हितत्। कहा कि विज्ञानमय रूपेण, वो कैसा, तो विज्ञानमय रूप से, अर्थात पहला जीव भाव बनेगा। क्या मैं देख रहा हूं आप कहते हो कि नहीं है, मैं देख रहा हूं, तो अब इसमें मैं आ गया कि नहीं है, मैं आया, फिर देखना आ गया, क्रिया आ गई है ना। तो उस क्रिया में भी आप है कि नहीं है, आप क्रिया में हैं और क्रिया आप में भास रही है, इसलिए कहते हैं कि मैं देख रहा हूं। किसको देख रहा हूं, तो रूप को देख रहा हूं, गुण को देख रहा हूं, धर्म को देख रहा हूं, ये विषय भी आ गया। तो इस प्रकार से कहा कि विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति ही स्वरूपतः, तो विज्ञानमय रूप से ही उसके अंदर स्वरूपतः विकृति प्रवृत्ति, अर्थात अपने स्वरूप से ही, अर्थात जीव के स्वरूप, विज्ञानमय के स्वरूप से, क्योंकि विज्ञानमय ही उसमें गया हुआ है। किसके अंदर, उस वृत्ति के अंदर, कौन है, विज्ञानमय अर्थात जीव भाव, विज्ञानमय का मतलब जीव भाव। ये जो जीवपना, क्योंकि उसका अभिमान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं देख रहा हूं, तो देखनेपन का अभिमान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये कौन कर रहा है, यही विज्ञानमय। तो कह रहे हैं कि स्वरूपतः स्वशक्तेशु माया विक्रियते ब्राह्मणम हितत, ये अपने ही शक्ति से, स्वशक्तेशु अर्थात अपनी ही शक्ति के द्वारा वो क्या करता, इस माया से विक्रियते विकार को प्राप्त करता है, परिणाम को प्राप्त करता है, किससे, माया से, अपनी ही शक्ति से, जैसा आकाश, अब घर आ गया तो घर के अंदर क्या बन गया, मठाकाश बन गया, गृहाकाश बन गया, अब किससे बना, तो अपनी शक्ति से ही बना कि नहीं बना है, जो यहां जो मठाकाश है या घटाकाश है या पटाकाश है, जो आकाश पा, उसके अंदर आकाश है, ये आकाश शक्ति है कि नहीं, उसकी अपनी। अब वो घट के कारण वो घटाकाश कहलाया, पट के कारण पटाकाश कहलाया, इसी प्रकार से ये जो जीव भाव है, ये जीव भाव ही इस देह में आ गया तो देहाकार बन गया और देह का अभिमान करने लगा, इंद्रियों में आ गया तो इंद्रियाकार बन गया और इंद्रियों का अभिमान करने लगा, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, आदि आदि। तो कह रहे हैं कि विक्रियते माया ब्राह्मणम हितत, वही क्या है ब्राह्मण, अर्थात ये अनेक प्रकार के विकार को प्राप्त करना माया के द्वारा और अर्थात अपने ही उपाधि के द्वारा वो अपने को ही अनेक आकार वाला दिखाता है या परिणाम को प्राप्त करता है। कौन ए जीव भाव विज्ञानमय थी, इसलिए विज्ञानमय कहा गया। श्रौतस्य यमयति इति पदस्य अपि अयम एव अर्थ इति आहो। अभी श्रौतस्य अर्थात श्रुति का कहने की ये श्रुति में सुना गया है। पहले बताया ना कि नहीं, श्रुतो श्रुत ये जो कहा गया है क्या अंतर्यामित्व, तो इसमें जो इसका यमयति अर्थात अंदर रह करके ये कैसा यमन करता है, इसको नियमन कैसा करता है, इसके विषय में यहां यमयति का अर्थ बता रहे हैं। अंतर्मयति इति उक्त्या अयम एव अर्थ श्रुतो श्रुतः पृथ्व्यादिषु सर्वत्र न्यायोयम जो योज्यताम धियाम। कहा कि श्रुतो श्रुतः जो श्रुतियों के अंदर जो सुना गया है क्या अंतर्मयति इत्युक्त्या अर्थात अंतर्यामी का है कि नहीं, अंतर्यामी अंतर्यामी का मतलब अंदर रह करके जो यमन करता है, अंदर यमन करने वाला उसी को ही अंतर्यामी कहा गया है। अर्थात सबके अंदर रह करके सबका क्या कर रहा है, वो यमन कर रहा है अर्थात उसका प्रकाशन कर रहा है। तो ये जो इस युक्ति के द्वारा जो बताया गया था तो उसी को ही यहां जो श्रुति ने जो श्रुतियों में जो सुना गया था उसी अर्थ को यहां कह रहे हैं कि पृथ्व्यादिषु सर्वत्र न्यायोयम ज्योतिषाम धियाम। तो ये जो अंतर्यमयति ये सभी के अंदर उसको सर्वत्र न्याय हो पृथ्व्यादिषु, पृथ्वी आदि करके अर्थात पृथ्वी से लेकर के आकाश तक, और इनका जो कार्य है उस कार्य में भी यही न्याय समझना चाहिए। अर्थात पृथ्वी के अंदर रह करके पृथ्वी का यमन करता है, जल के अंदर रह करके जल का यमन करता है, तो उसी प्रकार से यहां ये समझना चाहिए, ऐसा बुद्धि में धारण करना चाहिए या जानना चाहिए। इस प्रकार से कहता हूं अवुक्त व्याख्यानम पर्यायांतरेषु अतिदिशति पृथ्व्यादिषु इति। तो ये उस व्याख्यान के द्वारा और भी पर्यायों के द्वारा यहां स्पष्ट करते दिखा देते हैं। वागीकर ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।